Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Múlt hét óta pénteken este 10 órától 1 órán keresztül jelentkezünk itt a Petőfi Rádióban, és ettől a héttől kezdve visszatért közénk Bódi Zoltán netnyelvész. Köszöntelek téged, milyen volt Görögországban? Hát az az igazság, hogy nem nagyon akartam hazajönni. Tehát jó. De azért mi miattunk érdemes volt, nem? Ugye? Csak miattatok jöttem haza. Viszont Zoltántól megtudtam, hogy ő nem nézi a futball világbajnokság meccseit, nem. És kifejezetten ezért örült Görögországnak, mert elszeparálódhatott tőle. Igen, megvolt az a lehetőség, hogy ne zavarjuk egymást. Én sem zavartam a foci rajongókat, és ők sem minket. Olyan kellemes volt. Szati, mit szólsz ehhez, te, mint nagy futballrajongó? Hát szóval se jutok. Felháborító? Abszolút. Na és mit szólsz ahhoz, hogy Brazíliát kiverték a világbajnokságban? Számomra az egyértelmű volt, hogy a franciák ki fogják verni a brazilokat. Annak tehát ellenére... ilyen túlsúlyos játékosokkal nem igazán lehet labdába rúgni, és igazából az a problémám ezekkel a válogatottakkal, biztos sokan észrevették, hogy látszik rajtuk, hogy válogatottak, például a portugálokon is nem tudnak együtt játszani, rúgnak, és nincs ott senki. Annak ellenére mondod ezt, hogy a mesterséges intelligencia megjósolta pedig, hogy Brazília nyeri a futballvilágbajnokságot, és Olaszországban vívják majd a döntőt. Az olaszoknak még van esélyük? De... Tehát van csak még úgy lehet megjósolni, hogy tudom, hogy a franciák fognak nyerni, és ennyi. De... Olyan jó itt ülni, hogy fogalmam nincs, hogy miről beszéltek. Istenem, de jó. Arról, hát nem voltál itt tücsi akkor? Hát arról, akkor itt voltam, de ez a foci, hogy kövér sportolók, meg döntő, meg hogy ki játszik a harmadik, meg ki ment haza. Istenem, milyen kinek jó filmeket néztem ezekkel az időkkel. Akkor ketten vagyunk az asztalkörül. Minimum. Három. Na, akkor ez egy olyan műsor lesz, ahol kisebbségben lesznek a futballrajongók. Pintér Robesz is nézi? Én nézek focit. Hát akkor ketten vagytok. Akkor a feleségem mondja, hogy már kapcsoljunk oda. Focin kívül ebben a műsorban sci-fi irodalom, információs társadalom, e-learning és mesterséges intelligencia is. Itt a Netidők. Másnak is leeshet a Tantusz, feltéve, hogy használja a Tantusz nevű weboldalt, ahol internetes és mobil tarifákat hasonlíthat össze, sőt most már a külföldi barangolás díjait is. Rövidesen megrendezik az országban az első mobilfilm fesztivált, vendégünk lesz az esemény főszervezője. Aztán az online tapasztalatok következnek a videoblogolásról. Legyen menő, csajozós olasz autód, és csatlakozzon eten a márka szerelmeseihez. Ma is itt lesz Tücsi a galaktikus anekdótáival, aztán hallhatunk a digitális fényképezők világáról, az infószótárban pedig a HD DVD-vel foglalkozik a netnyelvész. Vajon mit jelent a DVD előtt a HD rövidítés? Két megfejtés is van rá. A Neumann kongresszusról Pintér Róbert mesél még, és talán lesz hírválasztó is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt az Asztal Társaság, többen már megszólaltak a társaságunkból. Szati például úgy néz a monitorra, hogy valami drámai történt. Nem történt. Jó estét kívánok, jó nem estét. Történt semmi. Ha nem, akkor örülsz valaminek? Nem örülök semminek, hagyjál békén. Szokoli Kata, az online, vagyis Szati. Aztán Bódi Zoltánt is említettem, ő a netnyelvész. Jó estét kívánok. Tücsi, aki most már egyre inkább állandó asztaltársasági tagunk, Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Jó estét kívánok! Pintér Róbert, az ITTK, vagyis az Információs Társadalom és Trendkutató Központ, na milyen vagyok? Utoljára létsz. Megy, ugye? Ennek az ITTK-nak a tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét kívánok! Jól hangzik, de szerintem, hogy rövidítjük valahogy ezt ITTK. A... ITTK, így van. Pintér Robesz, ITTK. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a műsorunk ma esti vendége Sáfár Zoltán, főszervező, kitaláló, majd nem soká eláruljuk, hogy mit szervez, de emellett még a Godó Galéria vezetője is. Jó estét neked is! Jó estét kívánok! Van nekünk ma esti kérdésünk, ami nagyon egyszerű lesz, úgyhogy érdemes figyelni, mert gyorsan kell telefonálni, hogy sikerüljön megtalálni a megfejtést, illetve sikerüljön megnyerni a nyereményünket. Mégpedig az egyik témánkhoz kapcsolódik a kérdés, tényleg nagyon egyszerű lesz, úgyhogy az nyeri a nyereményt, aki először telefonál. A számunkat már is mondom, 328-85-55, és az a kérdés, hogy mi volt az a Tantusz, mire használták a Tantuszt. Tehát a számunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World magazin és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... Ifjabik Mester Sándor, Portfólió 2001 című szerzői nagy lemezze. Számunk tehát még egyszer 328, 85, 55. De ez nem egy kabaré lemez, ugye? Nem. Nem, szerintem folyamatosan olvasom, hogy miket írnak neki a Csatin, és hogy már egy kezig belepirul, mert elég izgalmas lehet. Nincs itt a stúdióban Chatman Balázs, úgyhogy ma este a Csatnél Csüti Cati, vagyis nem már. Szokoli Kati. Szóval van már megfejtünk egyébként, aki tudja, hogy mi az a tantusz, és nagyon gyorsan tudod telefonálni. És te ezt honnan tudod? Ja, hát, Danitól kaptad az vannak információt. Vannak ilyen hatodik érzékszerve. Metakommunikatíve, egy monitoron kaptad a jelzést. A chatet viszont a chat.gyaloglo.hu címmel lehet megtalálni, és ott a Csüti Csatti szobába kell bekattintani. Annak ellenére megtartottuk a Csüti Csatti nevet, hogy pénteken szól most már a műsor, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ez már szinte márkanévé vált, a Csüti Csatti. Úgy, mint az adásunknak a régi címe, amit szintén nem mondhatunk már, de nem azért, mert nem csütörtökön vagyunk, azt nem mondta a régi címet. Ugyan. Úgy azért tetszik a gondolat, hogy a 80-100 év múlva, amikor elkezdenek kutakodni az archívumokban, miért fognak kapni, és teljesen össze fognak venni a különböző táborok, hogy miért hívták Csüti Csatinak a péntek esti műsort. Ebből bele fognak örülni. Igen. Pedig milyen jó volt az ötletet, Tücsi, hogy legyen most már Csüti helyett Tücsi Csati. Nem, azért nem hagytok ennyire a személyi kultuszra. Na jó, szóval akkor azt hiszem elárulhatjuk, hogy mi az a tantusz. Egészen nyugodtan. Bódi Zoltán és Pintér Robesz még emlékszik gyermekkorából erre. Sőt, a kifejezésre. Használtátok szinte is? Tücsi is. Szinte mindannyian. Ez egy szólásmondás, hogy leesett a tantusz. Igen, na de mi, hova esett le? Milyen tantusz esett le és hova? Hát egy szórós pénzérmet, nem? A telefonérme, direkt arra a célra gyártott érme, hogy telefonálni lehessen vele. Tényleg, ha valaki esetleg tudja, hogy mikor ment ki a Magyarországon a tantusz, úgymond a forgalomból. Tehát, hogy egészen pontosan, mert Csati, vagy akár meg is, be is telefonálhat. Ah, be, igen, így van. Igen. Mert mindannyian emlékszünk rá, de már azt nem tudja, arra már nem tudnak megmondani. 70-es évek második felében még biztos, hogy használták. 80-as évek? Nem, bocsánat, 78-ban szerintem. Én az utolsó tantuszomat a Hunyadi téren dobtam be, arra emlékszem. Ez egy ilyen emlékezetes pillanat volt? Igen, ott volt még tantuszos gép, és volt meg telefon, és volt tantuszom, el akartam használni. Emlékszel, hogy kit hívtál? Hát ne haragudj. Nem mondod meg, vagy nem emlékszel? Nem emlékszem, de hát az, amire emlékszem, az ilyen 8 éves korom lehet, nem? Na mondjad, Tati. Nem, most te azt hiszed, de nem azt akarom mondani, hát csak a megfejtőnek a nevét, hogy Páfi Zsófia fejtette meg Zámolyról. Gratulálunk Zámolyba Zsófiának. És nagyon örül az ajándéknak is, meg annak, hogy megnyerte, meg nekünk is, meg a plusz műsoridőnknek is, és szuper. Mi is örülünk neki. Hát ez egy boldog ember. Igen. Ennyi kell a boldogsághoz, most képzeljétek el. Nincs szebb dolog, mint egy nőt boldoggát. Így van. Egy tantusszal. És mielőtt kiderül, hogy miért is beszéltünk, kérdeztünk a tantuszról, még egy kérdés a netnyelvészhez, hogy itt egy érdekes jelentésmódosulás következett be. Ugye vannak olyan szavak, amiket egykoron használtunk, például a tantusz, amit most már sokan a legifjabb korosztályok nem is tudnak, nem is láttak ilyet, nem használják ezt a kifejezést, viszont bejön újra a köztudatba a kifejezés. Van ennek valami neve a nyelvészetben, ennek a jelenségnek, vagy folyamatnak? Van másra is, vagy más ilyen példa is. Ennek most nem jut eszembe ilyesmi, viszont a jelenség az ismerős. Nem akarok én erről most itt túl sokat beszélni. Jó, nem baj. Csak a lényeg, hogy egy szemléletes hasonlattal a nyelv olyan, mint egy amőba. Átstruktúrálódik. Vannak olyan elemek, amelyek aktív használatban maradnak, és vannak olyanok, amelyek akármilyen okoknál fogva kikerülnek a használatból, de az attól még a nyelv része marad, és ha valaki kitalálja, hogy ez a tantusz, ez egy egészen jó hangzó szó, és még úgy benne van a köztudatban, mert van is egy olyan szólásunk, hogy leesett a tantusz, ezt így felhasználja tulajdonnévnek. És egy szóból, ami régen használatban volt, ma már nem tulajdonnév lesz, és ettől voltak éppen az eredeti jelentése el is vész. Milyen jó is lenne, hogyha összetudnánk hasonlítani, hogy a különféle szolgáltatások, mobiltelefonozás vagy az internetes árát összevethetnénk egy táblázat alapján, és ezt még ráadásul valaki még frissítené is. És akkor most essen le a tantusz, van már ilyen oldal az interneten, méghozzá tavaly november óta üzemeltetett tantusz. Itt immár nem csak a magyarországi internet netezés és mobilozás költségeit hasonlíthatjuk össze, hanem mostantól a külföldi mobilos barangolás díjait is. Márton Györgyet, az NHH szóvivőjét Szalai Dániel hívta fel. Mekkora eltérések vannak egyébként az egyes szolgáltatók árai között? Mekkora a differencia? Jelentős eltérések vannak. Arra például a fejből is emlékszem, hogy Horvátországban a három magyar szolgáltató esetében a hívás fogadás az olyan 95 és 115 forint között mozog. A hívás indítás pedig Horvátországból, tehát hazafelé pedig olyan 250 és 350 forint között van. És ez még csak a magyar szolgáltatók tarifái közötti különbség, de esetenként van olyan is, amikor egy szolgáltató tarifacsomagjai között van árkülönbség egy-egy országban, illetve van arra is példa, hogy egy szolgáltató esetében az ottani szolgáltatók hálózatainak használata között is árdifferencia van. Már ez utóbbi a legritkább, de azt gondolom, hogy ezt azért nagyon érdemes átnézni, mielőtt az ember elutazik, mert nagyon sokat spórolhat később. Ami így első ránézésre is kiderül, ezt persze tudtuk eddig is, de őszintén szólva nekem sem volt eddig ennyire evidens, hogy lényegesen olcsóbb külföldön majdnem minden esetben, sőt talán minden esetben fogadni egy hazai hívást, mint kintről hazatelefonálni. Ez, aki családja itthon van, ő kint van, vagy ismerősei itthon vannak, sokkal olcsóbban jön ki, hogyha itthonról hívják. Miért fontos egyébként a hatóság számára az, hogy ilyen oldalt indítson? Mi ezzel a cél? Ezen a fogyasztók reklámmentesen, szolgáltató függetlenül láthatnak árakat, láthatnak szolgáltatási és lefedettségi adatokat. Tehát azt gondoljuk, hogy ez nagyon hasznos. Többek között azért is, mert azt gondoljuk, hogy ha a fogyasztó tudatosan tud döntéseket hozni, akkor sokkal kevesebb lesz a szolgáltatókkal szemben a panasz. És ez nyilván nem azért jó, mert nekünk kevesebb munkánk van, hanem mert kevesebb a panasz. A most elindított roaming táblázatot az első 24 órában több mint 30 ezeren nézték meg, ami azt gondolom, hogy azt jelzi, hogy erre valóban szükség. Van. Egyébként hogy működik az oldal a gyakorlatban? Mennyire frissek ezek az adatok? Azért ugye a díjak folyamatosan változnak. Mi azon vagyunk, hogy ezek a díjak mindig a lehető legfrissebbek legyenek. Ha jól emlékszem, tegnap reggel jelentette be az egyik szolgáltató, hogy elindult egy új roaming tarifacsomagja, ez tegnap délutánra frissítésre került. Az egyébként akkor éppen egy napja elindult új alkalmazásban, és gyakorlatilag tehát 5-6 órával a bejelentés után már azok az adatok is elérhetőek rajta. Egyébként maga a szolgáltatás úgy működik, hogy a fogyasztó felmegy a www.tantusz.nhh.hu oldalra, és ott a roaming alkalmazást választja, akkor először megadja, hogy ő melyik szolgáltatónál van, megadja, hogy kártyás vagy előfizetéses ügyfél, kiválasztja, hogy melyik a saját tarifa csomagja, kiválasztja, hogy melyik országba akar utazni, vagy hogyha nincs még csomagja, akkor megnézelgethet több csomagot, megnézhet másik szolgáltatót, és ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és általában ezt nagyon nehéz megtalálni a szolgáltatók honlapjain, arra is felvilágosítás nyerhet az ügyfél, hogy ha mondjuk Horvátországban van, akkor mennyibe kerül neki egy horvátországi telefont hívni, vagy mennyibe kerül egy harmadik országba telefonálni. Elmondom mindjárt gyorsan a Tantusz webcímét még egyszer, mert Márton György, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivője ugyan elmondta, de hát ha valakinek nem sikerült följegyezni, pedig hasznos ugye nyári utazás előtt. www.tantusz.nhh, mint Nemzeti Hírközlési Hatóság.hu. Én mindig dörzsölöm a tenyerem, amikor egy olyan hírről értesülök, ahol a művészetek és a digitális világ valamilyen módon összekapcsolódik, és itt most megint van egy ilyen, amikor dörzsölhettem a tenyerem, hiszen rövidesen meghirdetik a mobilfilmfesztivált, amit úgy kell tagolni, hogy mobilfilmfesztivál, tehát nem mobilfilmfesztivál. Ugye? Sáfár Zoltán a főszervező és kitaláló is egyben? Hát én is kitaláltam, de nem most tényleg mások is kitalálták. Tehát én pontosan tudtam, hogy ezt nem csak én találtam ki, hanem mindenki, vagy sokan máson, és Márta István találtam össze, aki szintén kitalálta ezt. Nagy szellemek találkozása. Kb. Vagy kicsi, mindegy. És te filmet is készítesz ezek szerint? Hát az egész úgy kezdődött, hogy másfél éve volt egy barátom, és mindig mondta, hogy szeretne filmet csinálni, és mondtam neki, hogy akkor adj egy szinopszist, és segítek, valamilyen úton, módon van annyi ismerős már az embernek mindig, hogy segítséget kapjon. És jött egy szinopszis, de az gyakorlatilag használhatatlan volt, és nagyon mérges lettem rá, mert hogyha valaki akar filmet csinálni, akkor csinál. És akkor elővettem a telefonomat, és mondtam, hogy na itt van, csinálok egy filmet. Persze kis etűdöt csináltam, tehát filmnek azért nem nevezném, és az egész, és kettőt csináltam pontosan, Kísérlet 1 és Kísérlet 2 címmel. Az elsőnél még kézben fogtam a telefont, és úgy videóztam magamat, hiszen elég nehéz szereplőt találni egy olyan filmben, amikor mondod, hogy szeretnél egy filmet csinálni, leszel a szereplője, persze, és mivel forgat? Telefonnal. Legalább látványos a végén a főcímlista, amikor főszereplő Sáfár Zoltán, operatőr Sáfár Zoltán, rendezte Sáfár Zoltán. Kis büdzsé. Low budget produkció. Abszolút. És a második alkalommal már statívot készítettem egy partvisből. Tényleg, ez nem vicc. Szigetelő szalaggal. Nagyon fontos alkotóeleme. A másik, csináltam rá egy ilyen bajonettel, tehát átfúrtam a végét, hogy billegjen az én kérésemre. És a harmadik funkció, steady, amit még... Steady kamera. Abszolút, tényleg. És a harmadik pedig egy horgász vezető, damil vezető, vagy nem is tudom mi, amit rátettem, és ezáltal gyakorlatilag olyan svenkiket tudok csinálni, tehát darúval lehet más kamerával. Tehát egy kamerával csak darúval lehet. De ez tényleg annyira jó szól, hogy a kelet-európai országokban a high-tech, az igazi high-tech összekapcsolódik a partfissal. Maximális. De tényleg ez a Buhera. Van most egy nagyon jó cikk, dolgoztam, hogy nem tudom bemutatni. A Buhera szót vezették, hogy Magyarországon kifizettem a kreativitásnak van egy ilyen... Ez igazi Buhera, amit csináltam. De nem is próbáltam titkolni, tehát nem szépítettem, ez olyan, amilyen. Na jó, de ez a te módszered, és ettől függetlenül a módszerettől független az, hogy a filmfesztiválon olyanok is indulhatnak, akik nem ilyen buherával készítik a filmet. Nem más buherával. Hát igen, de mivel magyarok vagyunk, szerintem lesz van elég buhera, sőt, beszámoltok olyan buheráról, de ezt külföldön is van, azt hallottam, hogy lencsét tesznek a kamerának az optikájára, különböző gyújtott távolságban, ugye, tehát nem zoomként nem használható, de nagyítóként, és van egy úr, Márta István tudja a nevét, most nem tudom, nála jelentkezett, hangyát forgatott két héten át, ekkora egy előtét lencsével, és nagyon érdekes, bár én még nem láttam. Ne arra menj, balra menj, jobbra menj. De, tehát igazság szerint engem is tavaly nyáron forgattam ezt a két kisfilmet, és egy videoklipet is megjegyzem, ami Tereskovának egy videoklipje. Nagyon érdekes. Mobiltelefonnal? Abszolút mobiltelefonnal. Ez az első magyar videoklip mobiltelefonnal, de megjegyzem, a KFT most vonul stúdióba, és ő is mobiltelefonokkal fog készíteni filmet. Egy picit még menjünk már vissza, jó? Mert szerintem vannak olyan hallgatók, akik el nem tudják képzelni, hogy mobiltelefonnal filmet készíteni? Hogy igen. Tehát ez jó minőségű kép lesz belőle? Nem. Nem, de gyönyörű képet csinál, de most komolyan. Tehát az egész... Ettől szép, hogy olyan... Igen, tehát csúnya kép. Azzal kezdted, azzal konferáltad föl, hogy bevonul a művészetbe, képzőművészetbe, média művészetbe, és ez így van, és ez a világtörténelem során pontosan ugyanígy volt, tehát a litográfiától, a szitán át, a részkarcát, minden így vonult be, és gondolatom szerint ez ugyanígy be fog vonulni. Na most az én telefonom, márka megnevezés nélkül, de nagyon sok telefon, 320x240 pixelt készít. A televízió, hagyományos televíziók 640x480, tehát pont a fele méret. Ettől ugye szétesik. 15 frame per szekundummal forgat, tehát 15 másodperc. 15 kép jelenik meg egy másodperc alatt. Pontosan. És a rendes filmek azok 29-30-tól rendes filmek. Tehát akkor ez egy kicsit szaggatott. Így van. Konvertálásnál, tehát átalakításnál is, amikor vágó programba helyezem be, akkor is tűnik el néhány információ. De ettől lesz igazán szép. Tehát olyan, mint hogy egy effektet használ az ember. És én azt is gondolom, mondjuk a Tereskova Magyarország klipről, hogy az inkább képzőművészeti kategória, mint sem film, vagy mint sem videóklip. Gyönyörű szép képeket, és gyönyörű szép jeleneteket forgattunk. Ez az a korszak, amikor a művészek még örülnek a technika határainak. Így van, ugye? És olcsó, hogyha belegondolunk, tehát majdnem mindenki elér valamilyen úton módon egy mobiltelefont, amelyik tud videózni, tehát abszolút használható, ott van a zsebünkben, miért nem használjuk. Végül is, ha jobban belegondolunk, George Lucas használt először a most a Star Wars filmnél teljesen digitális kamerát, a következő ember itt ül mellett. Igen, neki nem kerül dollár milliókba. Buhára hát, Lukás személyesen. Ez a kétféle probléma megoldási stratégia. Iszonyatosan olcsó, hát nem? Tehát, ha belegondol az ember, és tényleg felrakja a számítógépet, utána megvágja, még ingyenes vágóprogramok is vannak, tehát gyakorlatilag mindenkinek van lehetősége. Egyszerű géppel is lehet vágni, nem kell egy 3 GHz-es két magas, vagy mit tudom, milyenek. Nekem egy hagyományos egyszerű 2 MHz-es gépen, vagy gigahertzes, nem tudom mi ez. Annyira nem vagyok profi. Működik. Sőt, az a lényeg, működik, hogy működik. Meg tudom vágni, alá tudok zenét tenni, és ezt gyakorlatilag bárki megteheti. Tehát azt gondolom, hogy én itt próbáltam ezekkel egy lehetőséget mutatni, erről is szól a kísérlet, amikor mind a kettő, és nosza, gyerünk, és sok ügyes fiatal van, én biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb dolgok jönnek. Na azt mondd el, hogy lesz ebből fesztivál? Mindenki beküldi a maga kis alkotását. Készítettünk egy weboldalt, igen, mobilfilmfesztivál.hu címen, és bárki feltöltheti ide a filmjét, regisztrál, és utána feltölti. A díjkiosztó, illetve a zsűri döntése augusztus 5-én 6 órakor lesz a díjkiosztó pontosan. Lehet a völgyben, tehát a művészetek völgyében is leadni filmet, ott van technikai segítség direkt azért, hogy segítsünk bevezetni az embereket a lehetőségekbe. Illetve ezen a weboldalon simán fel lehet tölteni egyszerűen. Egy zsűri dönt, vagy közönség van szavaz? Van közönségdíj, és van zsűri. Interneten keresztül gondolom, vagy mobilon lehet szavazni? Egyelőre interneten keresztül, és később még egyéb más formákban is, de próbálunk minden díjmentesen, tehát díjmentesen lehet feltölteni, díjmentesen lehet megnézni, minden díjmentesen. Már most veszik az egésznek a buher a lényege, szóval ez úgy lenne, hogyha a elkészült alkotásokat MMS-ben kell elküldeni, és a győztes SMS-ben értesíti. Az a baj, az MMS mérete túl kicsit, tehát 100-200 kilobájt maximum, nem tudom, talán 100 kilobájt, tehát az nem használható, és annak a felbontása is 128-szor valami pixel. Pazaroljátok azt a show drága digitális helyet, a következő feladat az 200K-s filmet csinálni. Ugye, mi volt régen, ugye kellett menni a cégekhez szerezni filmanyagot, hogy mire forgassák, blablabla, bla, bla. Tehát ilyen gondunk nincsen. Zsűriben igazi filmes szakemberek abszolút Sándor Pál, hogy megnevezzem, Márta István, Ardai Tamás. Ők mit szólnak egyébként ez a mobil videós műfajhoz? Hát ugyanezt mondják, mint te? Sándor Pál most kért szinopszist egy filmhez, hogy vállalja a producerségét, mert hogy zseniális ötlet. Tehát én azt gondolom, Kamarás Iván is csinált 50 perces filmet, tehát így mondom, nem én találtam föl, csak én voltam időben, én kaptam észbe talán időben, hogy ezt meg lehet csinálni, és meg is kell csinálni. 50 percen keresztül ilyen szaggatott, pixeles képet hát lehet nézni. Még nem láttátok a filmjeimet, meg a filmeket. Közben majd menjünk meg bennünket a videókra. Közben menjünk majd fel a weboldalra, mutatok majd a szünetben egy pár videót, és mondd el a címet nyugodtan. mobilfilmfesztivál.hu, és hadd mondjam el a fesztivál nevét, mert ez a teljes neve, és tudom, hogy közrádió, de ez a teljes neve, Nokia Mobil Film Fesztivál. Ne haragudjatok, ezt. De ez a webcímben nincsen benne. Ez nincsen benne, Mobil Film Fesztivál, ez egy független oldal, de a Nokia volt az, aki ezt érdekesnek és hasznosnak találta. Hát vajon miért? De ebben most nem menjünk bele. Szerintem egyébként később még visszatérünk majd erre a Mobil Film Fesztiválra, úgyhogy jó lenne majd követni ezt az eseményt, mert ugye most még előtte vagyunk az első ilyen fesztiválnak. Egyébként érdekes nekem, legalább 3 ötlet most bevillant így az agyamból, hogy mit lehet. Nosza, forgasd le. Még lehet, hogy segítek megvágni. Odaadom a statívomat. Statív. Adjak egy kis munkát a nyelvészünknek is. Ez az én... Van nekem egy olyan fogalom, amit én találtam ki, annak az, hogy Cyrano effektus. Tehát szeretem az elegánsan őrült dolgokat. Aha. Tehát amikor emlékszünk a Cyrano nyitó jelenetében, a teljes havi pénzét egyetlen mozdulata fölvágja a színpadra, csak azért, hogy ez a rifagy színész ne kerüljön. Tehát az elegáns őrültség a foka. Ez teljesen ez a kategória, és imádom. Azt még hadd mondjam el, egy éve, amikor mentem a statívommal, igen, a biciklimen, és mikor hoztam, Az összes barátom ismerősem. Akkor az autópártot is tudtál csinálni. Az, minden. De mindenki hülyének nézett, hogy na, Safi forgat, filmet csinál. Kész nagy terveim voltak, amiből nem mindent valósítottam meg, de mindenki hülyének nézett. Most gondolj bele, próbáld a dolgot kívülről. Én értem, eleinte szégyeltem, nehéz volt megszokni, de aztán mondtam úgy, ha hülye vagyok, hülye vagyok. Na, kíváncsiak leszünk majd a fesztiválra, úgyhogy majd gyere hozzánk akkor is, amikor már benne vagytok, és már érkezett néhány alkotás az ifjú önjelölt készítőtől, és majd az eredményekről is szeretnénk itt beszámolni. Maradunk még a videózásnál, mert van itt körünkben egy hölgy, aki már jó egy évvel ezelőtt elárulta a hallgatóknak, hogy saját videófelvételét, amit otthon krumpli főzelék készítés közben készített. Igen. Feledhetetlen. Rotogás hallatszik a videófelvételen, és közé tette a saját videoblogján. Néhány tapasztalatot osztál meg a hallgatókkal és velünk. Igazából így nem, egyikre sem készültem. Tehát én olyanokat csináltam, hogy... Krumplifőzelék esett? Tehát ez is spontán dolog volt? Hát az úgy nézett ki, hogy én ide készültem, gyorsan összeraktam a kis krumplifőzeléket, kimentem, megkavartam, közben cseteltem a hallgatókkal többek között, meg a barátaimmal, és akkor így elkezdtek irigykedni, és akkor megnéztem, hú, én még ilyen jó sose csináltam, nagyon jól nézett ki, és akkor mindenki kész volt, hogy akkor ezt látni kell, és akkor meg kell mutatnom, és akkor gyorsan elővettem a kamerát, bedigitalizáltam, elküldtem mindenkinek, és ihaj-csuhaj. Aztán ilyenek voltak, hogy kutyafürdetés, akkor kutyafürdetés után vizes kutyát kergetés a lakásban. Az izgalmas lenne. Én kis, apró kis. Ja, hogy jutottunk be a szigetre 0. napon a tömegbe, meg ilyenek. És miért hagytad abba? Mert én még mindig küzdök a weboldalammal, mert a PHP nem az erősségem, és még egyelőre senki sem akar nekem segíteni. Aztán végül is most megint megcsináltam. Chat.deroglo.hu, lehet jelentkezni Cati segítőnek. Igen, de jó lenne. Igen, az meg pláne. És hogyha kész lenne a weboldal, akkor én fölraknám ezeket is, meg akkor átkonvertálnám kicsit kisebbe, meg tudom én, hogy te egy... Ez is egyfajta tapasztalat, hogy ilyen technikai problémák vannak, PHP problémák, meg stb. De engem jobban érdekelne, hogy reagáltak? Mit reagáltak a te nézőid? Ott, amikor én elküldtem mindenkinek, akivel éppen akkor cseteltem, mindenkinek összefutott a nyál a szájába, és nagyon tetszett nekik. Tehát, hogy pont akkor látták, hogy nálam ott mi van. Tehát izgalmasabb volt nekik, mint hogyha webkamerán beszélgettünk volna, mert tulajdonképpen, amíg én kimentem a konyhába, hogy látták a lakásnak az aktuális pillanatait. Ennek van olyan hatása? Tehát, hogyha kapod ezeket a visszajelzéseket, hogy még inkább van egy lendület benned, hogy elkészítsen persze, a következő videót. Persze, például, ahogy mentem feltét ki... a fasír készül a következő. Nem, de komolyan, ahogy például mentem ki a szobából, ott volt a biciklimnek a váza, akkor a következő alatt volt, hogy akkor azt is mutassam meg majd amikor kész lesz a bicikli, meg ilyen összeszerelés. Elcsípnek ilyen részleteket a képeken, és igen, mondják, hogy most már igen, az legyen a téma. Igen, aha. De nagyon jó. Kis élelmes hallgatók. Tehát volt ilyen, hogy akkor majd legyen kutyasétáltatás, és abban nem mentem be. Na, mi lesz a jövője a videoblogodnak? Visszatérsz majd a gyakorlatra. Én nagyon szeretném, mert én mindig tele vagyok ilyen ötletekkel, és mindig az, hogy fú, ezt most úgy megcsinálnám, és akkor megint ott vagyok, hogy most éppen miért nem tudom megcsinálni. Mobilfilmfesztivál? Érdekel? Igen. Na hajrá, akkor te is induljál, légy szó. Folytatjuk a műsort a Tücsivel, aki a tudományos szerkesztője a Galaktika című folyóiratnak, és hát ugye... Erről úgy fölkaptad a fejed, Tücsi. Igen, szépen belemerültem az olvasásba. Kicsit megébredt itt körünkben. Ugye ebben a mostani újságban, hát véletlenül pont a videózáshoz kapcsolódik a dolog, mert átlátszó televízió, meg a Eye Theater nevű szemüveg, ami ugye a televíziózást teszi lehetővé így a szemünkre föltett szemüvegen keresztül. Igen, a napot szépé teszi. Ezek már nem science fiction. Ezek milyen igazi szemüveg? Ez egy E-Theater, tehát E-Színház nevű szemüveg. A dolog lényege az, igen, hogy két mini képernyő van egy szemüveg keretbe foglalva. Tehát a szemüvegemen látom a tévét. Igen, tehát igen. Nem a tévét kell. De ez gyakorlatilag ez a vakember szemüveg, mert nem lehet átlátni rajta. Hát a tévét látom vele. Igen, teljesen. Az két darab monitor van, hogy mindkét szem előtt lássam, mert az emberi agy összezavarodik, hogyha csak egy szemmel látja a képet. Érdekes módon... Használtál már ilyet egyébként? Nem, még egyelőre csak az interneten munkattam rá, nem is drága különösebben, mert $500, és ajánlják mindenféle videó lejárt játszókészülékhez, mert egyetlen RCA dugóval lehet használni. Emellett sztereó, rögtön a szemüvegnek a szárába benne van a két füles, hogy rögtön lehessen sztereóban hallgatni. Ezt eddig miért nem találták ki? Ez teljesen érthetetlen. Valószínűleg a pici monitor kérdése. Tehát a mostani TFT monitorokat lehet annyira kicsinyíteni. Ja. A Fehérváron volt egy ilyen fejlesztés itt Magyarországon. Szerintem emlékszel rá, Zoli, nem emlékszel? Magyar mérnökök csinálták meg, még a 90-es évek közepén. Tehát volt egy ilyen fejlesztés itt Magyarországon, csak ugye az még nem volt, tehát sokkal, hogy mondjam, durvább volt a technológia. Csak 60 kiló volt. Nem, tényleg működött, csak nem volt ilyen jó felbontású a kijelző maga. És nincs túl közel a szemhez a fókuszálás, vagy úgy el van homályos, mint a távol lenne? Vagy két centire van a szemtől. Én tulajdonképpen csak úgymond a sajtóanyagot láttam róla, hogy ajánlották mindenféle meg hol. Vannak róla szép képek, neked itt meg is mutatom közben, hogy hogyan lehet használni. És a hallgatók ezt élvezik különösen. Igen. No, szóval az jutott eszembe egy közben, hogy mondtad, hogy ez annak ellenére, hogy a Galaktika tudományos fantasztikummal foglalkozik, ez már közeljövő. Tehát ezek... Igen, tehát mi házon belül ennek a mi kütyűrovatnak hívjuk, hogy a nyelvész megint tudjon dolgozni, de ez nálunk a megvalósult sci-fi kategória, tehát mi arra megyünk rá, hogy olyan technikai újdonságokat mutassunk be, ami korábban a science fiction bebukkant fel először, csak közben a technológia úttal érte az irodalmat. Egyébként néztem a tartalmi jegyzékben, egyre több helyen van a megvalósult sci-fi kifejezés. Igen. Hát itt van például ez az átlátszó monitor, ami rengeteg filmben már felbukkant, hogy például, hogy a legutolsó olyan nagyjátékfilm a Tom Cruise-zal. Különvélemény? Különvélemény, igen. Akkor a hatalmas átlátszó monitorok előtt csapdosott a karaival nagyon lelkesen, de ugyanez már többször felbukkant. Az szép volt egyébként, ez a mozdulatsor, amit nagyon szépen koreografálták. Igen. Nekem erről mindig az jut az eszembe, hogy annak idején már Michael Crichtonnak is az egyik filmében már szerepel az, hogy virtuális valóság, mint iroda. És épp azon röhögtem, hogy egy ilyen gyönyörű múzeumban lépkedett előre, és megtalálta a szekrényt, és akkor így van virtuálisan kihúzta a fiókot, és ott virtuálisan lapozott benne. Amikor két space billentyű, meg három lefelé nyilván mindezt elérte volna, ő ezért dolgozott 300 méter legyalogolt. Jó, hát a filmekben kell ilyen. Igen, de hát kellenek az ilyen elemek a filmben. Persze, ez tény, igen, ez az elképzelések, ezek mindig szebbek, mint hogy, tehát, hogy amikor az ember ezt belegondolja, lenne olyan titkárnő, aki így csapdos maga előtt a karjaival, és annak estére hogy néznének ki a vállai, már jól nem beszél. De mire való ez a kvázi átlátszó képernyő? Az átlátszó monitor, annak az igazi funkciója az lesz majd, hogy munka közben lehet közvetlenül információhoz jutni, anélkül, hogy le kéne venned magáról a munkáról. Egy egyszerű példa. Egy sebészműt. Az összes létező adat, amiből szüksége van a beteg állapotáról, egy ilyen átlátszó szemüvegméretű monitoron ott van az arc előtt, minden adat lát, és nem kell levenni a sebről a tekintetét. Körülbelül úgy látja, mint ahogy a Terminátor film. Neked is előre beszél. De akkor ez az autóvezetésnél is később jó. Persze, igen, a következő, az ilyen fokozatok vannak, tehát a tervek között az, hogy maga az autó szélvédője lesz egy ilyen, és minden információ. De például már vannak olyan ötletek, hogy olyannal is lehet játszadozni, hogy érzékeli, hogy a vezető szempontjából hol van a távolról jövő autónak a fényszórója, és azokat a területeket elsötétíti, kvázi kitakarja a szembe jövő fényszórókat, hogy ne tudjon, ne vakítsa el a... Hogy el tudjunk aludni. Nem félő, hogy megzavarja a vezetőt? Ez is egy olyan dolog szerintem, hogy minden hozzászokás kérdése. Tehát ha van egy olyan találmány, aminek praktikus haszna van, akkor általában az emberek előbb-utóbb átállnak rá. Egyébként a kezdő autóvezetőknek az ablaktörő lapát is egy ilyen dolog lehet, hogy iszonyúan idegesítő, hogy ott jön, megy, és követem a szememmel, aztán neki megyek valami. Igen, majd lesz átlátszó abból is. Caki, te átlátsz a képernyőn? Vagy a csütisok. Én teljesen elvesztettem a fonalat, tehát most de egyébként van. Érdekes Igen. dolog, mert ez az átlátszó monitor, ez egy akkora bánia lett, hogy erre a neten helyeket lehet találni, ahol olyan fotósok gyűlnek össze, akik abban szórakoznak, hogy olyan fényképeket csináljanak, mintha átlátszó monitoruk lenne. Ez gyakorlatilag egyszerű, készít egy fényképet az asztalja háta mögül, ami ott van a táv, utána visszarakja a monitort, és addig vagdossa ezt a képet, amíg pont úgy néz ki, mintha átlátszó a monitor, és ezt rakja be desktop képnek. Úgyhogy ebben aztán játszadoznak már valaki, már úgy van, hogy beül mögé, és az, csak a szeme látszik ki a monitor fölött, a vigyorgó szája már ott van alatta. Úgyhogy munkáznak az emberek, igen, ez a szokásos szirámó effektus. Mindez megtekinthető a Galaktikában egyébként, ez az átlátszó képernyő. Így igaz, és még egy szót hadd szóljak, mert a filmajánló rovatunkban kivételesen nem mozifilmet ajánlunk, hanem tévéfilmet, az egyik nagy kedvencemet. Végre újra a televíziók műsorán a Babylon 5 sorozat, ami a szerintem a... Most kezdődik? Igen, most vasárnaptól kezdődik a Viaszat 3 csatornán reggel, elég korán, sajnos 3:49-kor mindenkinek ajánlom, aki az igazi science fiction szereti, és nem azt, amelyik teljesen elvadult és le, hanem teljesen emberközel és valóság, a jövő valóságával foglalkozik. A sorozat érdekessége, hogy egyetlen ember írta mind a 110 epizódot. Tehát ő megálmodta ezt az egész sorozatot, és utána nekiállt. Hihetetlen alacsony költségvetéssel dolgozott, rengeteg komputergrafikát alkotott, és még akkor kezdte, amikor Amigával csinálta meg az első. Az űrállomás első trükkei, amíg a komputerek készültek. Tehát épp emlékszem, egyszer nyilatkozta, hogy 23 millió dollárba került a Star Trek egyik epizód, a bevezető epizódjának a költsége, mire ő között, hát ő ebből leforgatna három szériát, plusz még a búcsúbulira is jutna egy kis maradék pénz. Mindez vasárnaptól. Mindez vasárnaptól. Mit láttatok ti itt közben a képernyőn? Daninak megy itt a képernyőn. Ugye tudnélik, csak hogy a hallgatóknak nem látják, itt vannak mindenféle monitorok ment az asztalon, és Daninak megy az egyik videoblogja, a Szalai Daninak asszisztensük. Ő is videoblogot készít. Igen, olaszországi kirándulásra, és fantasztikus mélységeket látunk a képen. Síugrósánc van szerintem a képen. Ja, a síugrósánc, igen. D. Szalai 1-2-3-4-5, és ha visszaraknád esetleg a... Na, megyünk tovább, de azért maradunk még egy kicsit a digitális műfajoknál. Az utóbbi 3 év egyik legnagyobb technológiai divatja lett a digitális fényképezés. Egyszerű, könnyen használható és egyre jobb gépeket vásárolhatunk egyre olcsóbban. Pontosan ezt a trendet figyelték meg a kutatók, akik szerint immár annak ellenére csökken a digitális fotóapparátok gyártóinak bevétele, hogy most is rekordot dönt a készülékek eladási statisztikája. Bacskó Gergelyt, az IDC Magyarország jellemzőjét hívta föl Szalai Dániel. Mit mutat a statisztika, hogyan alakulnak a digitális fényképezőgép eladások? A magyar digitális kamerapiacról el lehet mondani, hogy ismét egy kitűnő évet zárt. 2005-ös évben a tavalyi évhez képest egy plusz 30%-os növekedés volt tapasztalható darabszámban, ami lényegében a digitális fényképezés előnyeiből fakadóan következett, illetve a csökkenő áraknak köszönhető, valamint meg kell említeni, hogy a PC penetráció dinamikus növekedése is közrejátszott ebben a folyamatban. Egy másik kategória a fotónyomtatók rohamos elterjedése, és elősegítette ezt a folyamatot. Meg lehet említeni még, hogy a 2004-es évben 331 dollár volt egy átlagos digitális fényképezőgépnek az ára. 2005-ös évre ez 25%-ot csökkent, 248 dolláron állunk most. Akkor nyilván, ahogy kezd tömegcikké válni, az árak is csökkennek. Egyébként mennyire korszerű gépek ezek? Mik a legnépszerűbb fajták, ha lehet így fogalmazni? Az IDC felbontás szerint szegmentálja a digitális fényképezőgépeket. A tavalyi évben a 3 és a 4 megapixeles kamerák voltak a legnépszerűbbek. Egy pici eltolódás érezhető a 2004-es évhez képest. Most már inkább a 4, illetve az 5 megapixeles kamerákat keresik az emberek. Hogyan látjátok a jövőt? Folytatódik-e ez a növekedés, ez a egyre inkább elterjedése a kameráknak, vagy ez most már akkor megáll? A magyar digitális kamerapiac még messze van a telítettségtől, a penetrációt az kb. 15%-ra lehet tenni. Viszonylag el vagyunk még maradva a közép-kelet-európai átlagtól, ezért az IDC úgy véli, hogy az elkövetkező 2 évben még biztosan számíthatunk 2-számjegyű növekedésre. Mobil filmfesztivál kapcsán ugye említettük, hogy a mobillal készített filmek még kis felbontású képpel rendelkeznek, de most átmegyünk a túlsó oldalra, vagy hogy kell ezt mondani, átesünk a ló túlsó oldalára. Igen. Nagy felbontású DVD-kről beszélünk. Hát ez az én felkonferálásom, ugye értem. Na, már, sikerült rájönni. Infószótár, Bódi Zoltán. Igen, egy kicsivel korábbi infószótár szócikben foglalkoztunk a Blu-ray diszkkel, amelyik a nagy felbontású DVD-nek az egyik típusa, és van aktualitása, a másik típus megnevezésének, tudnélik a szimplán csak HD DVD-nek elnevezett változatnak, ugyanaz a technológia, csak ezt mások fejlesztették ki, és mások, más cégek támogatják. Mégpedig az az aktualitás, hogy most néhány nap múlva lehet majd Japánban kapni azt a DVD-re, merevlemezre, meg aztán DVD-re rögzítő készüléket, adást rögzítő készülék, TV adást rögzítő készülék. Nem mondjuk, hogy magnó, mert nem magnó. Nem, ezt már erről is beszéltünk a digitál, az infószótárban. Szóval, amely ilyen HD DVD technológiával működik. Ebben az egészben nekem a HD tetszik. Logikus a dolog, mert a DVD megnevezés az egy betűszó, és ennek tulajdonképpen egy jelzője jelzőt kapott, és ennek a jelzőnek is betűszó formát találtak ki a névadók. Tehát nagyon koherens, nagyon logikus a névadás. És mindez egybeolvad? Egy szóba, egy ilyen betűszóba? Különírják. Különírják. Jó láthatóan, mint egy jelző, nem kell egybeírni a szóval semmilyen nyelvben. Tehát ez külön van. És hogy mit jelent végre ez a HD? Ugye rögtön mindenkinek eszébe jut a high definition, tehát ezt a videóknál szokták mondani, tehát képanyagnál, hogy nagy felbontású, de van egy másik meghatározása is, a high density. Ugye a régi hifisek azok biztos, hogy találkoztak már ez a kifejezés, tehát az adatsűrűség voltak éppen, lefordíthatatlan kifejezés. Mind a kettőnek megfeleltethető a HD. Igen, így van, így van. Egyébként érdekes módon nincs túl nagy siker odaként, most jelentek meg az első gépek, de egyelőre az eddigi felmérések szerint azt mondták, hogy az emberek különösebben nem akarnak váltani a jelenlegi DVD-ről. Hát ehhez hozzájárulhat az is, hogy magyar pénzre átszámítva közel 800 ezer forintba kerül egy ilyen készülék. Ez teljesen most, és egyelőre csak a digitális televízió adásra, tehát arra optimalizálták, úgyhogy még ez a jövő zene. Egy idő után úgyis átállunk ezekre. Egyébként hadd mondjam el, hogy van olyan telefonkészülék, ami DV minőségben rögzít. Hoppá! Volt a kezemben. Hoppá! Arra már tényleg effektet kell ráereszteni, hogy tényleg ilyen szaggatott legyen. Tettem rá. Azt le kell butítani. De hogyha már itt a nagy felbontású fényképezőgépeknél voltunk, éppen most olvastam, hogy elkészítették a világ legnagyobb felbontású csépjét, amelyik 10.560x10.560 képbont, tehát a világ első 100 megapixeles képe. Aki már látott csípgyártás, az tudja, hogy kb. Egy olyan CD-nél valamivel nagyobb korongó méretű lapot hívják elő, mert ez most elfoglalja a teljes korongot, és az egyik csillagvizsgáló új kamerájába készült el. De egyébként piacon már kapható hivatalosan 27 megapixeles gép is. Cati, fotós téved megdobban? Én teljesen nem is vagyok. Én nézem a mobilfilmfesztivál.hu-n éppen Tereskovának a klipjét, úgyhogy... Na és milyen? Mesél? Nagyon jó. Az előbb megnéztem a említett Kísérlet 2-t, hát nagyon jókat mosolyogtam. Nagyon jó. Hát igen, hát hogy csináljam. Most írja Dani, hogy mi az zenei. Szépen képváltások, ilyen kis átmenetek van. Ez a rádiónak igen a hiányossága, hogy... Na, mobilfilmfesztivál.hu. Múlt héten beszámoltunk a Neumann kongresszusról, amit ugye a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság szervezett, csak kicsit más szemszögből, mint ahogy a most beszámol majd Pintér Róbert ITTK erről a múlt heti eseményről. Ugye múlt héten hallhattunk arról, hogy a közszolgáltatások előtérbe kerültek ezen a kongresszuson, illetve hallhattunk az elektronikus környezetről, Kömlődi Ferenctől. Te milyen érdekeset találtál? Egy társadalomtudósnak mi érdekeset mond egy ilyen Neumann kongresszus? Találkoztam Ferivel, de én úgy vettem észre, hogy a második napon volt, én az első napon voltam a plenáris üléseken, és ott a kongresszusnak a fő mondani valója egy üzenete volt, ez a nincs más választási információs társadalom. Tehát, hogy egy kényszer is, meg kihívás is, amire válaszolni kell, és tulajdonképpen ezt jártuk körbe. A délutáni részben a Ham Gábor adott elő az NFH-nak, tehát a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnak a legköszönő. Aztán nem, most nem tudom a pontos titulósát, Totum Factuma, de Zsöfi Tibi adott elő szintén ugyanebben a témakörben, hogy merre lehetne előre felé menni az információs társadalom témakörbe, és én pedig olyan pessimistán arról beszéltem, hogy milyen a magyar modell, beléfezte a Buherát és egyebeket, tehát hogy hogyan maradunk le a világtól ebben az egész információs társadalom dologban. Mondjál néhány szempontot, bennünket érdekelne szerintem. A Tibornak az előadása abból a szempontból nagyon izgalmas volt nekem, hogy ő arról beszélt, hogy átmentünk egy rendszerváltáson a 90-es éveknek a legelejétől, tehát egy 10-15 év alatt. Ez azt jelenti, hogy egy demokratikus intézményrendszerre való rátérés, egy kapitalizmusnak a bevezetése, és ez egy rendkívül sikeres projekt volt. Nincs még egy ilyen a magyar történelemben, vagy kevés. De ugye ennek vége van, és egy hihetetlen nagy kihívás előtt állunk, hogy a posztindustriális korba hogyan akarunk belépni, miket szeretnénk csinálni, ki kell találnunk saját magunkat. És ez rendkívül problematikusan vagy nehezen megy, mert hogy ezek a kiinduló feltételek, amik a kreativitás, innovációra való nyitottság, a struktúrák működés, az oktatás és egyéb dolgok, ezek nem igazán a legsikeresebbek vagy a legjobbak Magyarországon, ráadásul az emberek rendkívül konzervatívan állnak az új technológiához. Tisztelet a kivételnek, ugye, akik a mobiltelefonnal filmeznek. Ez nagyon magas a digitális. De ez nagyon speciálisan magyar dolog? Hogy ez az emberek... elég speciálisan. Tehát, hogy Magyarország az Európai Unióban a legrosszabb helyen van uniói mutatóban. És az újonnan csatlakozók között is? Hát, mivel az Európai Unió 25 tagú, ezért beleértjük ezt is. Tehát néha még sikerül Görögországot megelőznünk, és akkor a Tibornak az előadása is erről szólt, hogy két út van, az ír vagy a görög út. És hogy fel kéne ismernünk azt, hogy itt egy kihívás van, és milyen fajta gátok vannak itt, mondjuk a múltba révedés, vagy a problémának az elodázása, vagy a fel nem ismerése, vagy a nem odafigyelés, és hozott példát arra, mondjuk Erik a viking, és most nem a Monty Pythonra utalt, hanem arra a viking rossz fiúra, aki 90-es évek környékén elment Grönlandra, és a kis jégkorszak előtt 300 évig ott éltek az utódai, úgy, mintha Európában élnének, és amikor jött a kis jégkorszak, akkor egyszerűen megfagytak és meghaltak, mert megették az összes marhát, és ahelyett, hogy nyilván kreatív módon újraértékelték volna a kultúrájukat, egyebeket is, vagy elmentek volna onnan, vagy egy kicsit eszkimóvá váltak volna, inkább meghaltak. Tehát, hogy van egy múltba révedés, van egy hagyománytisztelet, csak hogy ezt valami fajta módon mondjuk így kreatívan vagy innovatívan kéne értelmezni. Akkor azt jelenti, hogy például a mobil filmfesztivál és ehhez hasonló kezdeményezések csak ilyen nagyon szűk réteget érnek el Magyarországon? Hát mondjuk a mobiltelefon az egy érdekes dolog, mert ugye az a társadalom többségét elméletileg elérni szemben az internettel. 90% fölött van az elterjedtség. Igen, vannak kitörési lehetőség, vagy kitörési pontok, csak olyan alapvető tényezők, hogy mit tudom én, a Magyarországon a tolerancia az idegenekkel kapcsolatban, idegenek munkavállalása és egyéb tényezők. Befolyásolja a technológiához való viszonyunkat? Egy csomó ilyen mutató van, amit ők megnéztek, és hát az a probléma, hogy rosszak az alaphelyzetek, vagy a kiinduló viszonyok a többi országhoz képest, vagy rosszabbak. Ez nem jelenti az, hogy nem lehetne majd Magyarországból egy tök jó kis információs társadalmat csinálni, reméljük, hogy sikerül, csak hogy alaposan oda kell rá figyelni. És te felvázoltál valamifajta módszereket, utakat? A doktorimból meséltem egy pár részletet el, ott tulajdonképpen én azt vizsgáltam meg, hogy a politikában, a gazdaságban, a társadalomban, illetve a kutatás és fejlesztésben mik Magyarországon a jellemzők, hogy hogyan maradunk le, és akkor mindig megvan egy állítás, mert nincs olyan erős ember, aki Magyarországon kiáll, egy nagyon erős politikus, azt mondja, hogy erre felé kell menni, és ez a jövő. És akkor ugye nyilván kellene, hogy legyen mondjuk K plusz F-ben, nagyon alacsony a K plusz F, és azon belül is az állam költ. Magasabbnak kellene lennie, és nem csak az államnak kellene rá költeni, hanem a cégeknek. Mondjuk Finnországban 2/3 költik a cégek. Az éves GDP az arányosan 3-4% körül van. Magyarországon 1% alatt. Tehát, hogy szépen ki lehet hámozni, hogy miket kellene csinálni, és nyilván sokszor nem, ez csak egy cél, de le kéne fordítani, hogy hogyan lehet. Tehát mondjuk jó lenne Magyarországon, nem 60% az embereknek lenne internetképtelen. A kérdés az, hogy lehet őket rávenni arra, hogy használják ezeket az eszközöket, vagy technológiát. Megjelent ezzel kapcsolatban valamilyen vita azok között, a kutatók, tudósok között, akik ott a Neumann kongresszuson részt vettek? Hát minden konferenciának a kávészünet a legérdemibb része, tehát ott a kávészünetben elbeszélgettünk egymással, hogy igen, most már kipróbáltuk 10 év, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Ugye volt már IHM, volt olyan, amikor nem volt minisztérium, volt így kezelve, úgy kezelve volt stratégia, és lassan rájövünk, hogy ez egy óriási kihívás, amit nagyon nehéz a jelenlegi struktúrába beleerőltetni, és ez nem egy magyar sajátosság, tehát hogy keressük a fogásokat, és nehezen megy. Tehát volt valamennyi vita, hogy volt visszajelzés, akkor mondták, hogy pessimista vagyok, és akkor mondták, hogy örülnek végre, hogy látom rendesen a reális folyamatokat, tehát egy ellentmondás volt ebből a szempontból. Pessimizmus alapja egy kicsit az, hogy a technika itt van, ugye például hogy a mobiltelefon, az szépen elterjedt, terjed azért a számítógép is, még hogyha nem is olyan sebességgel, ahogyan lehetne, mondjuk mi Nyugat-Európában, meg az internet is. Ennek ellenére azért még mégis a fejekben azok működnek, amikről te beszéltél. Nem csak a társadalomban, hanem a politikában is. Tehát itt van ez a NFT, és mondjuk 22 000 milliárd forintot fognak elkölteni. Egyébként ez apró pénz ahhoz képest, hogy az NSZK mennyit nyomott be az NDK-ba egy év alatt többet, mint 7 év alatt fogunk kapni. De hogy egy hatalmas lehetőség, amit rá lehetne tenni valamire. és úgy látszik, hogy a retorika szintjén megvan ez a tudás alapúság, konkrét projektek szintén meg mindenki lobbizik egy kicsit, autópályát építsünk, ezt építsük, az nekem jó, és akkor végén szétfolyik az egész összeg. Hát ennyit akkor a Neumann kongresszusról. Pintér Robert egyébként majd ezentúl szintén rendszeresen szerepel itt a műsorban, és hoz be mindenféle érdekeset, amit például tanítványainak az egyetemen, illetve az ITTK-ban, így kell mondani, ITTK-ban? Igen. Központban el szoktam mondani, és jól megbeszéltek, és majd reményeim szerint a hallgatókkal is jól megbeszélhetjük. Váltunk egy nagyobbat a témában, mert következik az igazi online téma egy csajozós autóval kapcsolatban. Igen. Téged vittek már ilyen autóval? Nem, most így gondolkodtam. Nem, gondolni. De vezettem már. Kaptam egyszer kilóra egy ilyen autót. És nagyon-nagyon örültem neki. Már nagyon jó autó. Hogy? Csajoztál? Nem. Nem, súsnyásba eltörtem a váltóját. De mindegy. Teljesen mindegy. Lényeg az, hogy van egy ilyen, van egy automárka, egy olasz automárka, aminek körülbelül ugyanannyi kedvelője van, mint más ilyen felkapottabb márkáknak. Ennek az oldalnak az a lényege, hogy itt csak olyan emberek regisztrálhatnak, akinek van ilyen autója. Tehát nem csak úgy, hogy most klubozok, meg ilyenek. És honnan derül ki, hogy tényleg van? Alvászámot beírod. Föl kell tenni a képet, hát nyilván, hogy ott áll. Tehát mindenki egyébként hát annyira szereti a saját autóját, ilyen fanatikusokról beszélünk, hogy hát egyből ilyen 15-20 képet feltesznek. Aknamunkával beépülünk. Legközelebb lefotóztatjuk magunkat a Balatonpart áll egy kocsi mellett. Kisfiúkoromban gyakran csináltunk ilyet. Szóval de ezért vagytok szerintem. Mindegy. Ők is így csinálunk. Nem, ez a magyar buher a kreativitása megint. Akkor már nem csinálják. Már csak azért is tudom, hogy nem így csinálják, mert ez egy ilyen jóval összeszokottabb csapat, mint mondjuk más automárkák kedvelői, és elég rendszeresen csinálnak ilyen csapatépítő dolgokat, tehát így nagyon sokat találkoznak. Mennek együtt külföldre, most voltak Milánóba. De hiszen autójuk nekem... van, mehetnek. Persze. Összefogunk egy ilyenre szerint. Jó, akkor legyen egy netidőkös piros autónk. De a lényeg az az, hogy nekem azért tetszik ez a weboldal, mert az IVIV-hez hasonlóan, ami egy ilyen kapcsolatépítő oldal, ők is elkezdtek kapcsolatokat építeni így a weboldalon belül. Tehát, hogyha valaki regisztrál, akkor egy hasonló rendszert használhat, mint a VIV, és az ismerőseit bejelölheti itt az Alfa Klubon belül. Aha. Igen, ezt nem mondtam ki. ami viszont nagyon Beta jó. Tehát így nagyon... Először ugye bejelöl csak az ismerőseidet, de ők már évek óta a fórumokon így megismerték egymást, meg a találkozókon is, és már azon keresztül is új barátokra tettek szert. Tehát így hallottam, aki csinálja ezt az oldalt attól a sráztól, hogy vannak olyanok, akik már évek óta itt ismerkedtek meg a weboldalon, és a családjukkal együtt mennek nyaralni. Van most két srác, aki itt ismerkedett meg az oldalon, és most céget alapítanak. És az összetartó erő a közös automárka? Igen. Ez szép dolog. Például neki a legjobb barátja az később vett Alfát, és aztán így fölment az oldalra, és már az összes Alfás ismerősét ismeri, és így nagyon jóban vannak, és tényleg, tehát így rengetegszer találkoznak. És még megmentjük, Szati, természetesen a holdbázisról volt szó. Persze, igen. Szerintem egyébként az is egy jó ötlet lenne, hogy hasonló klubot szervezni a neten, mondjuk a rég volt automárkáknak, például Trabant. Biztos, hogy van egyébként. Nagy klubjuk van. Neten? Az interneten? Szerintem fönn vannak a neten, és azt tudom, hogy maga a klub az nagyon nagy. Éves felvonulásaik vannak, hihetetlen extrém járgányokat tudnak felvonultatni. A metálkék Trabanttól kezdve. A német katonai kabrió az igazi kincs. Katonai Trabant? Igen, terepjáró Trabant volt, ajtó nélkül lánc az autó helyén, teljes kabrió az egész, egy ilyen jiffazon fölvettek. És akkor ugye már a csúcstartó az van egy fickó, aki olyan trabantja van, hogy 340 km a végsebessége, és a gyorsulási versenyeken a legjobb sportkocsikat maga mögött hagyja. Láttam mondjuk egyszer egy ilyen videót, nagyon állat. Igen. Milyen hangja lehet 340-nél egy trabannak? Hát nem tudom. Reszegnek a lemezek. Egyáltalán csodálkozom, hogy a kaszni fönnmarad az alvázon. Tehát és nem repül le. Hát valószínűleg megvalósítva egy-két szögét. De egyébként a... Neten találtad a videókat, Robesz? Igen. Ezek? Aha. Valaki mutatta. Arról hallottatok, hogy Afrikában akarták, hogy akarják gyártani a Trabantot újra? Igen, de ilyen valami 2 évvel ezelőtt mondták, igen. Hogy... Egyébként logikus. Hát ez az volt a legmodernebb autó egyébként abban a szempontból, hogy a legolcsóbb. Tehát ma sem gyártottak még olyan autót, mint a Trabant. Hihetetlen egyszerű a fenntartása, hihetetlen egyszerű a működése. Kevés dolog valami elromolhat, mert azt mondják, hogy ha van egy jó zsírzód, avval évekig karban tudsz tartani egy Trabantot, csak tudni kell azt a 17 helyet, ahova 2 havonta zsírt kell benyomnod. Nem is értem, hogy miért hagyták abba a Trabant gyártását ezek után, hogyha ennyire jó volt ez az autó. Dolog, hogy a 80-as évek elején kijött, megtervezték a tervezők a Trabant utódját, egy új Trabantot, és körülbelül olyan kategória volt, mint mostanság a Honda Civic. Ezt olvastam én is. Én meg láttam is, és emlékszem is a képére, benne voltak. Az akkori, mi volt? Automotor, vagy Reform. Reform, olvastam, így van. Na, ugyanezt a cikket olvastuk, és emlékszem, hogy az akkori NDK pártvezetés letiltotta, hogy a fejlődést nem lehet ilyen módon alátámasztani egy új Trabant, ami még korszerű is lett volna, hanem azt kell mutatni, hogy mennyire stabilan ugyanaz jelképezi az NDK-t. Hagyományokhoz való ragaszkodás, amiről beszéltünk. Hát lassacskán itt véget ér a műsor, pedig jó lett volna még beszélni a hírválasztóban ezekről. Bódi Zoltán például kifejezetten érdekelte volna, a Google bekerült az angol szótárba című hír. Na, csak egy mondat. Annyira nem nagy újdonság a dolog, hogy természetesen ugye a Google az újdonság, de a 2000-es évek legeslegedett 2001-2002-ben a hagyományos Oxford Dictionary-be már az SMS meg a chat-es dumák már bekerültek. Ugye ezek nagyon gyakran frissülnek, ezek a szótárak. De a Google névből ige vált. Ez viszont egy érdekes dolog. A részleteit jövő héten még beszéljük meg, jó Zoli? Okay, visszatérünk majd erre. Azaz. De most lassacskán elbúcsúzunk, mert vége van a műsornak. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzunk. Mással hangzunk.